الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله وعلى میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بلیسنگ آف میلاد سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ یکم ربیع النور شریف سے ربیع الاول شریف سے روزانہ رات مدنی خبروں کے بعد آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس میں الحمدللہ عز و جل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کے حوالے سے مدنی پھول ہوا کرتے ہیں اور دیگر تذکرے ہوتے ہیں, کچھ بہاریں ہوتی ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی کام ہوتے ہیں, آپ کی کالز ہوتی ہیں, ایس ایم ایس ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کی طرف ضرور آگے بڑھیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. مگر اس سے پہلے جو ذہنی آزمائش سلسلے میں آپ کو سوال دیا گیا تھا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا کا نام مبارک بتائیے, اس کا جواب ہمیں کئی اسلامی بھائیوں نے دیا اور درست جواب دینے والے 26 اسلامی بھائیوں کا نام ہم ابھی اناؤنس کرتے ہیں. آپ اپنے نام بھی سنیں اور یہ کہ یہ بھی کنفرم ہو جائے گا کہ آپ نے درست جواب دیا تھا. درست جواب ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا جان کا نام حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے ایس ایم ایس کیے ہیں, ہم ان میں سے چند کے نام آپ کو بتاتے ہیں. سلیم رضا ہے ملتان شریف سے, عمران اتاری باب المدینہ سے, فیصل اتاری کھائی سے, محبوب اتاری باب الاسلام سندھ سے, بنت ظہیر الدین باب المدینہ کراچی سے, غلام محی الدین اتاری مدینۃ الاولیاء سے, برہان علی باب المدینہ سے, محمد عمر مسقط سے, محمد اشفاق عرب شریف سے, محمد جمیل عرب شریف سے, محمد طلحہ ساؤتھ افریقہ سے, جاوید بھائی ہیں میرپور خاص سے, نعیم اتاری باب المدینہ سے, عبدالسلام اتاری فیروزہ, سید محسن مدنی مدینہ منورہ سے, ایک اسلامی بہن ہے باب المدینہ سے, تصدق اتاری ٹیکسلا سے, ام نور اٹلی سے, علی رضا گجراوالا سے, نور اسلام جدہ شریف سے, محمد رضا اتاری عرب شریف سے, عبید رفیق مکہ المکرمہ سے, کامران اتاری نے جواب دیا کویت سے, طیب اتاری نے راول پنڈی سے ہمیں درست جواب دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ماشاءاللہ جن اسلامی بھائیوں نے درست جواب دیے انہیں مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بلیسنگ آف میلاد آپ دیکھ رہے ہیں, ویلکم ٹو اور سلسلہ بلیسنگ آف میلاد. یہ سلسلہ بالخصوص ہمارے اوورسیز ناظرین کے لیے بھی ہے جو زیادہ تر انگلش زبان کو استعمال کرتے ہیں, اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ مدنی سلسلہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, تلاوت نعت شریف سنیں گے. اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا, جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچاؤں گا, کچھ سمجھ نہ آیا تو اہل علم حضرات سے پوچھ لوں گا. انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر کے اپنے دل کو اپنے قلوب کو جگمگاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. اہم بات ہوئی کوئی انشاءاللہ ہمیں ملی تو اسے نوٹ کر لیں گے, لکھ لیں گے, اور مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حتی الامکان دوزانوں بیٹھ کر سننے, ادب کے ساتھ سننے کی نیتوں کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آئیے حسب معمول تلاوت کلام پاک پھر اس کے انگریزی ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ٹرانسلیشن فرام کنز الایمان اینڈ ریلائی اپون ہم ہو از دا مائٹی دا مرسیفل ہو سیز یو وین یو اسٹینڈ اینڈ یور موومینٹس امنگسٹ دوز ہو آفر پریئر. Undoubtedly, He is the hearer, the knower. Sallu ala al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. MashaAllah. Urdu zuban mein bhi hum in mubarak ayat-e-kareema ka tarjama sunte hain. Jo MashaAllah, char ayat-e-kareema. Para 19, Surat al-Shu'ara. Ki ayat number 217 ta 220 padhi gayin. ان کا ترجمہ کنز الایمان اردو زبان میں ملاحظہ فرمائیے. اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے, جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو, بے شک وہی سنتا جانتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بلیسنگ آف میلاد میں آج ہمارا موضوع ہے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. بہت ہی پیارا, بہت ہی میٹھا, بہت ہی پیارا موضوع ہے. ہی واز بورن بائی سینگ او مائی گاڈ, او مائی اللہ, فورگیو مائی اما. کتنا پیارا موضوع ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ولادت کے واقعات, نبوت کی برکات کا ظہور. ان شاء اللہ تعالیٰ پیارے پیارے واقعات آج کے ہمارے سلسلے میں ہوں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنے تاثرات, اپنے جذبات, اپنے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں, نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0301 2612 0213 494 2526. دوسرا نمبر ہے 0213 494 2626. جو پاکستان کا کوڈ شروع میں لگا ہوا ہے وہ آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کا نمبر ہے 0301 2612 176. مزید آپ اسکائپ پر بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آئی ڈی استعمال کرنی ہے لائیو مدنی چینل, لائیو مدنی چینل. انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس سے پہلے میں مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں, حضور آپ نے جو آج تلاوت کی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آیات کا انتخاب فرمایا, اس ان آیات کریمہ میں جو مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں کچھ ان کا بھی بیان فرمائیے. ایکچولی ون پرٹیکولر آیت, آیت نمبر 219 ماشاءاللہ, وی ول بی انکلوڈنگ ان آور سلسلہ ایز اے ٹاپک آف ڈسکشن. ماشاءاللہ. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. MashaAllah. And Allah subhanahu wa ta'ala is seeing your movements amongst those who offer prayer. This ayah kareema has few tafaseer, and one of the tafsir or the commentary is that, O beloved, when your blessed light was moving in the pure stomachs of the pure generations from Hazrat Adam alayhi salam until Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala anhu. So the movement of the noor of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, which is known as intiqal of noor-e-muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, that is also understood from the verses of Quran-e-Kareem. MashaAllah. And this would be, inshaAllah Azza wa Jal, our topic of discussion. And today especially we would highlight the barakat, the blessings of that light in the parents of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. InshaAllah Azza wa Jal. MashaAllah. بہت ہی پیاری آیات کا انتخاب کیا. Very good آیات. Verses you chosen, mashallah. ہمارے اسلامی بھائی کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں نعت شریف سنائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے, اور آپ کوئی اپنی پسند کی نعت سننا چاہتے ہیں تو آئیے ہمیں کال کیجئے, انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ نعت بھی سنائیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت سنائیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ پیش کروں گا. اس سے قبل آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے, دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے کی مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد مظہر حق کی شان مظہر حق کی شان شان عزت کا سرا اس کثرت میں کچھ انداز رہت کا سرا اس کثرت میں کچھ انداز رہت کا میں برپا ہے عجب ہنگام کثرت کا دست میں برپا ہے عجب ہنگام کثرت کا گدا بھی منتصر ہے خلد لینے کو دعوت کا گدا بھی منتصر ہے خلد لینے کو دعوت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا نارا تھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں چاپا تھی نارا تھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں چاپا تھی چٹکتا پھر کہاں بلچا کوئی باوے رسالت کا چٹکتا پھر کہاں بلچا کوئی باوے پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گئے دشے چشمے شفاعت کا نرالا طور ہوگا گئے دشے چشمے شفاعت کا صفے ماتم اٹھے گا سندا تو سنجیرے سفے ماں اٹھے خالی ہو سندا تو سنجیرے گناہ گا رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہ گا رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا الہی مرتس ہو داس فرمائے الہی مرتس ہو بوخرا میں ناس فرمائے بچھارا کھا پر شاخوں میں کم خوابے بسارت کا بچھارا کھا پر شاخوں کم خوابے بسارت کا جنہیں مر پد میں تاحش امتی کہے کر پکارو گے جنہیں مر پد میں تاحش امتی کہے کر پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو میں صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو میں صدقہ اپنی رحمت کا رضا بستا جوشے تہرے اسیا سے نہ گھبرانا رضائے بستا جوشے باہر اسیا سے نہ گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے قدام ان کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے قدام ان کی رحمت کا محمد مظہر کامل ہے خب کی شان عزت کا جنہیں مرقد میں تاحشر امتی کہہ کر پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاری امت کا انشاءاللہ کچھ بیان ہوگا, کچھ ولادت شریف کا بھی بیان ہوگا. مفتی صاحب, فرسٹ آف آل آئی وانٹ پلیز ڈیفائن دس شعر, وٹ از دس رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, وٹ از دا میننگ آف دس شعر, پلیز ڈیفائن. آفٹر آل وی ول ایکچولی literally if we understand habli, this word hab from hiba. Ba, what is hiba? Hiba is that when you give something into someone's ownership. Mashallah, very good. So habli, it means make me the owner, mashallah, of my ummat. Or in other words, give the affairs of my ummah into my hands. MashaAllah. So let me decide. MashaAllah. Rabbi habli ummati. Give the affairs of my ummah into my hands and let me decide what it means. It means that if the matters of Ummah are in the hands of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, he is so merciful upon us, he is Rauf and Rahim, Harisun alal Mu'mineen. Harisun alaykum bil Mu'mineen. Yeah, Harisun alaykum bil Mu'mineen. MashaAllah. That means, inshallah azza wa jal, we all will be forgiven. Inshallah. Because he is more merciful than our mothers upon us. Bishak. Now if the matter is given in the hand of the mother, no matter how sinful we might be, or how bad we might be, what would be the decision of the mother? If Allah subhanahu wa ta'ala tells the mother to make a decision for your son, one side is hell, one side is paradise. MashaAllah. So which side the mother will send the son or the child? Yes. She will definitely send the child towards the Jannah, even though the child is not befitting to go to Jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is more merciful upon us than the mercy and the love of mother to the child. MashaAllah. So this dua has a very unique understanding and very unique meaning. Rabbi habli ummati. Normally we translate, oh Allah forgive my ummah. MashaAllah. But if you go deep into the meaning of the word, it means give the affairs of my ummah into my hands and let me decide. MashaAllah. What is the background of this dua? What is Rabbi habli ummati? Why this dua? Well, because this is asking much higher authority than just asking forgive my ummah. MashaAllah. Because in this way the decision, of course Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is mustajab ud-da'wat. Bishak. His duas are never rejected. Actually other people become mustajab ud-da'wat because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, very good. So this is his dua, and the good part is that when he came in the dunya, this was the first thing on his lips, and when he departed from this dunya, Hazrat Qusam bin Abbas radiallahu ta'ala anhu, he says, I was the last one to be in his grave, and I saw the movement of his lips, his blessed lips. MashaAllah. And I took my ears close to the blessed lips of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam to hear what Allah, the beloved Rasul, is saying. And he says, I heard him saying in the Qabr Sharif, Rabbi habli ummati. SubhanAllah. So when he came in this dunya, he said Rabbi habli ummati. And when he went on Miraj, he said Rabbi habli ummati. Whenever he was blessed with any bounty of Allah Azza wa Jal, he never forgot the ummat. He said Rabbi habli ummati. MashaAllah. And when he departed from this world and he is in his blessed grave, he is still saying Rabbi habli ummati. MashaAllah. You mean it's not once time prayer? No. It's three times, MashaAllah. Many, actually much more. MashaAllah. Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam never forget us anytime. MashaAllah. Yes. Alhamdulillah. InshaAllah. Sarkar do alam sallallahu alayhi wa sallam ki yaadgari ke sadqe mein Allah tabarak wa ta'ala zarur hamein apne rahmat se nawaze ga, maghfirat ata farmaye ga. Aala Hazrat rahmatullah ta'ala alayhi bhi بڑے پیارے انداز میں اپنے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں لکھتے ہیں, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. یہ اسی دعا کی طرف اشارہ ہے جو آج ہمارا موضوع ہے. انشاءاللہ انگلش اور اردو کے امتزاج کے ساتھ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. کچھ مدنی پھول ولادت باسعادت کے حوالے سے کچھ عطا فرمائیں کہ جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئی, الحمدللہ ہم 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں, اس سے پہلے کچھ واقعات, کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے کہ جس کو سن کر ایک مسلمان جو ہے, ایک چاہنے والا جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھا لیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے, یہ اس جو دنیا ہے اس کا سب سے اہم ترین واقعہ, سب سے اہم ترین واقعہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے. اور اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت بھی یہی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہو گئے. اور یقیناً جب کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کی نشانیاں ضرور ظہور پذیر ہوتی ہیں ماشاء اللہ. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے اور جب آپ کی پیدائش قریب آئی تو ایک نہیں بلکہ کئی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوئیں ماشاء اللہ. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو لوگ جانتے تھے, جو پرانی کتابیں ہیں جو ان ادیان سے تعلق رکھتے تھے, ان میں یہ بات معروف ہو چکی تھی کہ ابھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد آمد کا وقت ہے. اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت ایک نہیں کئی کتابوں موجود ہے کہ یہود میں سے مدینہ منورہ میں ایک یہودی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور سارے یہودیوں کو اکٹھا کر لیا, اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا تو اس نے بتا دیا کہ آج کی رات اور آج کے دن میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی, جن کی آمد کا ہمیں انتظار تھا, اور جس ستارے کے طلوع ہونے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی تو وہ ستارہ طلوع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. یعنی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ پچھلے جو لوگ تھے ان کے ادیان میں, ان کی بکس میں یہ بات باقاعدہ بیان کی گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو ایسے ایسے حالات اور یہ واقعات ہوں گے. جی بالکل, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا چرچا پہلے سے تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی جو ہے نا وہ خبر دی تھی, اور آپ کی آمد سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے ان میں سے بہت سے معروف واقعات ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ 1000 سال سے فارس کا جو آتش کدہ جل رہا تھا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی سعادت, ولادت مبارک کے برکت سے وہ آتش کدہ بجھ گیا ماشاءاللہ. اور فارس کے جو بادشاہ تھے اور اس وقت جو بادشاہ تھے اس کا جو محل تھا, اس کے جو کنگرے تھے وہ گر پڑے اور بحر ساوا وہ خشک ہو گیا. اس طرح کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو اس وقت وقوع پذیر ہوئیں ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں آپ نے بیان فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے, پلیز امیجن کہ آپ کسی بڑے آدمی کا تصور بنائیں باندھیں کہ وہ اپنے کسی نائب کو کہیں بھیجتا ہے, کسی جگہ پہ اسے لانچ کرتا ہے, کسی جگہ پر اسے بھیجتا ہے, تو وہ چاہتا ہے اس کی کیسی عزت ہو, کیسا اکرام ہو, کیسی تعظیم و تکریم ہو, اس کے لیے خوب اس کی عزت بڑھائی جاتی ہے, بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں. تو یہ تو رب کے پیارے ہیں, یہ نائب دست قدرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے. یہاں پر بھیجنے والا خدا ہے, آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی آمد پر رب تبارک و تعالیٰ کیونکہ پورے جہانوں کا انہیں گویا مالک بنانے والا ہے, انہیں بڑا بادشاہ آقا بنایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیسی کیسی خوشیاں منائی گئی ہوں گی. دنیا کی آنکھوں نے تو جو دیکھا دیکھا, مگر جو عرش پر کیا گیا ہوگا, جو آسمانوں پر خوشیاں ہوں گی وہ بھی دیدنی ہوں گی, ان کا بھی الگ انداز ہوگا. اور جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ جب وہ رات تھی جب ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی, تو ایک الگ ہی انداز تھا, ایک الگ ہی اسٹائل تھا اس رات کا, اس رات کے چمکنے کا, اس دن سے اس رات ستاروں کے دمکنے کا, اور اس دن آسمان کے آنے کا, کچھ جھکنے کا معاملہ تھا, اور بہت سارے معاملات تھے جو دیکھنے والوں نے دیکھے اور نہ جاننے والے جو تھے وہ دیکھ کر حیران اور پریشان تھے کہ ہو نہ ہو آج کی جو رات ہے وہ عام رات نہیں ہے, وہ رات ہے کہ جس رات کچھ انوکھا ہونے والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی کالز بھی ہیں, آپ کال کے لیے نمبر ملائیں گے 0092-213-494-2526, ایک اور نمبر ہے 0092-213-494-2626, ایس ایم ایس کے لیے آپ کو نمبر ملانا ہے 03012612176, اس سے پہلے بھی پاکستان کا کوڈ 0092301, اس طرح ملا کر آپ نمبر پر ایس ایم ایس کیجئے. میرے پاس کئی ایس ایم ایس ہیں. ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی نے بولٹن یو کے سے میسج کیا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از بدر منیر, پلیز کین یو پرے اے بیوٹیفل منقبت, ان شاء اللہ وی ول ٹرائی اوور بیسٹ. سلام. ایک اور میسج ہے, آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, لیکن آپ سنا دیں میں سب کے جاؤں واری جاؤں. مدنی منی ہے رومانا اتاریہ. ایک اور میسج ہے, آئی ایم محمد عارف رضا اتاری فرام ملاوی افریقہ, پلیز نعت سنا دیں اعلیٰ حضرت کی پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب. انشاءاللہ ایک اور میسج ہے, دانش رشید ہیں باب المدینہ سے, یہ کلام سنا دے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ایک اور میسج ہے, میں آپ کا بلیسنگ آف میلاد لائیو دیکھ رہا ہوں, پلیز مجھے یہ نعت سنا دیں, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں, ان میں سے چند کو پورا کریں. کچھ کالز بھی ہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا بات کرتے ہیں. پھر مزید رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے. کال سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اویس ہے, میں سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں. مجھے نہ سنیے حضرت صاحب کا کلام, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. ماشاءاللہ مزید کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اعظم اٹلی میلان سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. سارے پڑھو درود آج سرکار آ گئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے پڑھو درود آج سرکار آ گئے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی فرمائش کو پورا کریں. مزید کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی عزیز آباد سے بات کر رہا ہوں. میری ایک نعت کی فرمائش ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں, آپ کو جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی سنانے کی ترکیب بنائیں. آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, اس حوالے سے ولادت پاک کا ذکر مبارک جاری ہے. کچھ ابو خزیمہ آپ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے جو واقعات جیسے محمود بھائی بھی فرما رہے تھے, تو اس کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہر امت میں اگر ہم دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا چرچا ہو چکا تھا. مختلف انبیاء تشریف لاتے رہے تو وہ آپ کی آمد کی خبر سناتے رہے, بلکہ جب آپ کے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری, آپ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تو آپ نے یہ خواہش کی کہ مولا یہ امت مجھے دے دے, اور پھر جب آپ کی یہ خواہش آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یہ پوری نہ ہوئی تو آپ نے یہ خواہش کی کہ اے اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. ماشاءاللہ. یعنی کہ پہلے جو انبیاء تشریف لاتے رہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر دی, اور جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ اس طرح. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنے ایسے جو اس وقت کے علماء تھے جو دین فطرت پر تھے, تو انہوں نے مختلف مواقع پر آپ کے آنے کی خبر دی. جیسے حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ایک یہودی عالم تھا جو بہت بڑا اس وقت کا عالم تھا, تو اس نے ایک مرتبہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر اس نے قیامت, حشر, حساب, میزان اور جنت و نار کا تذکرہ کیا. اب یہ تذکرہ کرنے کے بعد اس نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خبر دی. اس نے کہا کہ ایک نبی مبعوث ہوگا اور ان کا نام احمد ہوگا. ماشاءاللہ. اب یہ حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں اور انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا اور اس کے بعد زمانہ اسلام پایا, تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے خبر دی اور اس کا نام یوشع تھا. اس نے باقاعدہ خبر دی کہ ایک نبی آئیں گے اور ان کا نام یہ ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ سلمہ فرماتے ہیں کہ نظام شب و روز چلتا رہا تا آ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ فرماتے ہیں بحمد اللہ ہم ان پر ایمان لے آئے, اور وہ یہودی بغض و حسد کی آگ میں جلتا رہ گیا اور ایمان نہ لایا. اب یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کی خبر ہے. اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس روز آمد ہوئی تو میری عمر اس وقت 7 سال کی تھی. فرماتے ہیں کہ یہودی آیا اور اس نے شور کرنا شروع کر دیا. ایک یہودی کو مدینہ کے قلعہ پر چڑھ کر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ چیخوں پکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے یہود اے یہود. لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے, کہنے لگے تیری خرابی ہو تجھے کیا ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا طال اللیلتا نجم احمد الذی ولد به, کہنے لگا کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جسے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر طلوع ہونا تھا. اب حضرت حسان بن ثابت اس کو بیان فرما رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت اس یہودی نے اس چیز کی خبر دی. اب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے, اب جب آمد ہوتی ہے اور پیر شریف کا دن ہے, صبح کا وقت ہے اور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا مزید ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ یہ پیر شریف جیسا کہ پچھلے سلسلوں میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ باقی دنوں کا یہ پیر ہے, تو اس کو بڑی برکتیں حاصل ہیں. وہ اس حوالے سے کہ جب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ربیع الاول کا مہینہ ہے, ربیع بہار پہلی بہار کا مہینہ ہے اور پیر شریف کا دن ہے, اور اسی طرح جب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف جاتے ہیں تو اب بھی ربیع الاول ہے اور جو ہے وہ ربیع الاول ہے اور پیر شریف کا دن ہے, اور اسی طرح جب آپ کو نبوت ملتی ہے ربیع الاول ہے اور پیر شریف کا دن ہے, اور اسی طرح جب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوتا ہے تو اس وقت بھی ربیع الاول اور پیر شریف کا دن ہے. ماشاءاللہ ویورز آف مدنی چینل اور پروفیٹ بلوڈ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویری فیمس ان یہودز ان جوز اینڈ بفور ہیز بورنگ ہی ویری فیمس ماشاءاللہ. مفتی صاحب پلیز ٹیل اس اباؤٹ پیرنٹس آف اور بلوڈ پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سم تھنگ ٹیل اس. ایکچولی دا انٹرسٹنگ اسٹوری وڈ بی how they got married. First of all, whoever carried the noor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that person was most beautiful, most handsome and purest, high morals, high character. So Hazrat Sayyidina Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ, when the noor of our beloved Nabi صلی اللہ علیہ وسلم, Abdullah is the name of our beloved father, yes, our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم father, yes. MashaAllah. And what is the name of mother? Amina. Amina, MashaAllah. Amina. Very good names, Abdullah and Amina, yes, MashaAllah. And when the noor of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم transferred into him, he became so beautiful, so handsome, subhanallah, that there was nobody like him, mashallah. And some of the Jewish people who wanted the last Nabi to come in Bani Ishaq, not in Bani Ismail, so they decided to assassinate Hazrat Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Once they got the opportunity, they came from Syria specially to assassinate him. And once they saw him alone in the jungle, and they tried to attack him. And Hazrat Wahab bin Abdul Munaf, he was also in the jungle hunting. And he saw that there is a young man and there are about 90 people who want to attack him and kill him. And he saw that there were some unseen forces that came from nowhere and they looked very different. And they killed all those 90 Jews who came to assassinate Hazrat Abdullah radiallahu anhu. He was amazed to see that situation. And then on the other hand, because of Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala anhu's being so handsome, so beautiful, there were too many women who desired his closeness. Really? And many of them were from rich families, rich tribes, and offered a lot of money to get married to him. And many of them were from, you know, religious families, knowing that he is the carrier of the Noor of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So they wanted to be the mothers of the Noor of Allah. So for that reason, some wanted to marry him. Very great story, mashallah. Yes. So, but because of the barakah of Noor Muhammadi, Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala anhu was very pious. He was upright. The Noor Muhammadi protected him from any fitna, from any lust. So he never concentrated towards those women. But his father, Hazrat Abdul Muttalib radiallahu ta'ala, was worried that my Abdul Muttalib radiallahu ta'ala, he was grandfather of Rasulullah. Of Rasulullah, mashallah. But he was worried that my son is young and he is beautiful, and he knew that the Noor Muhammadi has been transferred into him. So he wanted him to get married, but he was looking for a good girl, a pious girl from good family. She must be chaste, she must be pure, you know, high morals, high character. Very good. And at the same token, Wahab bin Abdul Munaf, also grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from mother's side, he was impressed by Hazrat Abdullah. He saw the karamat actually, and he immediately decided that this is the young man that I want my daughter to get married. MashaAllah. So he then made some plans, and through his friends he sent the message to Hazrat Abdul Muttalib. And Hazrat Abdul Muttalib radiallahu ta'ala anhu, he immediately accepted, saying that this is the type of family and the girl I was looking for. MashaAllah, very good. The understanding, you know, reached conclusion. And both families are very good, MashaAllah. Yes, wonderful. And then Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala anhu got married to Hazrat Amina. MashaAllah. Now, when he got married and the Noor was transferred into the womb of Hazrat Amina radiallahu ta'ala anha, there was a woman that came from Syria specially with the hope to marry. She was very rich, came with a lot of wealth, and Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala anhu refused. He never concentrated towards her. Mashallah. And when Noor was transferred into Hazrat Amina radiallahu ta'ala anha, she saw Hazrat Abdullah and she couldn't see that light. She said, "Oh Abdullah, I know the Noor has been transferred, so I'm not interested in you anymore. I came for that reason, for that Noor, and somebody else, another lucky woman, who's your wife, she now got the Noor of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam." So these were the conditions at that time, and all these were the barakat and the blessings, mashallah, very good, the Noor of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah rabbi Allah ta'ala chala ji ke bare mein ek aur bada hi pyara waqia jo hai wo jiske bare mein hadith pak mein bhi aqa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne irshad farmaya wo waqia ke ate Abdul Muttalib رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں زمزم شریف کھودنے کا حکم جو ہوا, کسی نے پکار کر آپ کو زمزم شریف کھودنے کا کہا, تو ہوا یہ کہ جب آپ نے وہ جگہ کھودنا چاہی تو قریش نے آپ کو منع کیا. اس وقت آپ کے ایک ہی بیٹے تھے, تو جب انہوں نے منع کیا کیونکہ آپ کی اولاد کم تھی, تو آپ نے منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 10 میری مدد کرنے کی عمر تک پہنچے تو میں ایک بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کروں گا. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے, وہ 10 کے 10 اس عمر کو پہنچے, تو حضرت عبد المطلب نے اپنی وہ جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرنے کا قصد کیا. جب یہ اس قصد کے لیے گئے اور اپنے بیٹوں کے سامنے یہ تذکرہ رکھا تو ان کے درمیان پہلے قرا اندازی ہوئی, تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کا نام اس میں آیا. اب جب ان کی وہ قربانی کا وقت آیا تو قریش مانے ہوئے کہ آپ ان کی بجائے کوئی اور جو ہے نا قربانی دے لیں اور ان کو قربان نہ کریں. قربانی کا کیا مطلب؟ قربانی کا مطلب کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی جو نظر مانی تھی کہ اللہ کی راہ میں ان کو ذبح کروں گا, تو وہ ذبح کرنے کا مطلب. تو اب جب یہ فیصلہ ہوا تو ایک سالس کے پاس پہنچے, سالس کے پاس پہنچے تو وہ کاہنہ تھی, اس نے فیصلہ دیا کہ ایک طرف ان کا نام رکھتے جائیں اور دوسری طرف اس نے پوچھا کہ آپ کے ہاں ایک بندے کی دیت کتنی ہے, یعنی ایک بندے کو اگر وہ بندہ قتل کر دیتا ہے یا اس کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے یا اس طرح ہوتا ہے تو, جی اس کی تو وہ 10 اونٹ تھے. اچھا اب دونوں کو نکالتے جائیں, قرآن اندازی کرتے جائیں, جتنی دیر تک ان کا نام آتا ہے اتنے اتنے اونٹ بڑھاتے جائیں. اب 10 دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دیت ہے جو وہ قربانی ہے وہ 100 اونٹ ہوئی. یا اللہ, اور یہ 100 اونٹ جو ہے نا وہ قربان کیے گئے. اب جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کا خون ہے, جو انسانی جان ہے, اس کی تقریب اتنی بڑھا دی. یعنی پہلے 10 اونٹ تھی, تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی جو ہے وہ 100 اونٹ تک دی گئی. تو اس کے بعد شریعت مطہرہ میں, شریعت حمدیہ میں ایک انسان کی جو قدر و قیمت ہے اگر کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ 100 اونٹ تک وہ بڑھا دی گئی. تو یہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وہ جو ہے نا وہ ایک افضلیت اور ایک کرامت کے طور پر اس کو شمار کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں بڑے مشہور ہو گئے تھے, کیونکہ عرب کا سب سے قیمتی اس وقت کا جو سرمایہ تھا وہ اونٹ سمجھا جاتا تھا, اور ایک بندے کے لیے 100 اونٹ جب قربان کیے گئے تو ڈیفینیٹلی وہ جو تھے وہ اس وقت عرب میں بڑے مشہور ہو چکے تھے. جیسا اس نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا, اور نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی جبید میں چمک رہا تھا, تو وہ جو ان کی شخصیت تھی وہ اس وجہ سے معروف بھی تھی اور وجیہ بھی تھی. ماشاءاللہ, ولادت کے واقعات سن رہے ہیں. ولادت سے پہلے کچھ پیرنٹس بیک گراؤنڈ بھی ہم نے سنا, ان کی میرج کس طرح ہوئی, کس طرح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, اور دونوں خاندانوں کا کس طرح ملن ہوا, کتنا پیارا انداز تھا ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے بیان کیا. مزید کچھ انشاءاللہ واقعات ہم سنیں گے, آپ کے میسیجز بھی ہیں, کالز بھی اگر ہوں تو مجھے بتایا جائے. محمد اخلاق رضا تاری اٹلی سے میسج کر دیں, اشفاق بھائی اور مفتی حمیدی صاحب اور شرکا کو سلام. علیکم وعلیکم السلام. حضور ہم آپ کے سلسلے کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں, مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. جشن عید میلاد النبی منانا ہرگز نہ چھوڑیں گے. ایک اور اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں میرا نام زہیب احمد اتاری ہے, نعت سنا دیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. انشاءاللہ ہم کلام کی طرف بھی بڑھیں گے. کال سنا دیجیے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد رائف اتاری ہے, سعودی عرب الرحاد سے بات کر رہا ہوں. مجھے حضرت صاحب کا کلام کھلا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے انشاءاللہ. مزید کال ہو تو سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی چینل کی نسبت سے ایک نعت سننا چاہتا ہوں. مدنی چینل ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. مدنی چینل کی خبریں سن کے اس طرح لگتا ہے دین کا, اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سلام, اور میں نعت سننا چاہتا ہوں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ماشاءاللہ. مزید کال ہو تو سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے آنے والے. یہ نعت تھوڑا انشاءاللہ کالز جو آئی ہیں فرمائشیں بہت زیادہ ہیں, وقت کم ہے. انشاءاللہ ایک ایک شعر چند کلاموں کے میں عرض کرتا ہوں, آپ سناتے جائیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, ابتدا کیجئے جم جم کے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیے. تجھ سے پاتے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تجھ دا ہے ورا, تجھ دا ہے ورا, میری چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اگر وہ بھی سنا دیں, پل سے اتارو راہ گزر کو. پل سے اتارو راہ مگر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے کو پر کو خبر نہ ہو کاٹا میرے جدر سے غم روز دار کا ماشاءاللہ آپ نے بہت مختصر کر دیا. مدینہ آنے والا ہے اس کا بھی ایک آدھ شعر سنا دیں. ہوئی امید بارار مدینہ آنے والا ہے ہوئی امید بارار مدینہ آنے والا ہے جھکاؤ ادب سے سر جھکاؤ اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا خدا اب جلدی گئے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ماشاءاللہ. رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے اس موضوع پر ہم نے آج کئی مدنی پھول لیے. کچھ مدنی پھول ہم مزید لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی آپ اگلے سلسلے کی طرف بڑھ جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کچھ حضور اگر ولادت باسعادت کے واقعات اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ایک تو واقعہ یہ بھی ہے کہ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے آئے اس کے علاوہ کچھ واقعات اگر آپ ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں اس وقت کیا ایسے چند واقعات ہوئے پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. See, the time doesn't allow us to go into the detail of any issue, but in a nutshell, as a summary, I would like to mention few things. That when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in the stomach or in the womb of his mother, there were many wonderful things happened at that time. MashaAllah. Actually, many prophets came to Hazrat Amna radiallahu ta'ala anha to congratulate her, to give her Mubarak. MashaAllah. And when she was about to give birth to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then to many hoors from the Jannah, the maids of Jannah, they came to assist and to help. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا and حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا the mother of حضرت عیسیٰ علیہ السلام they also came to assist. And حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ says that he was making the tawaf of کعبۃ اللہ and he saw that کعبۃ اللہ has bowed down towards مقام ابراہیم and Kaabatullah was actually saying Allahu Akbar, Allahu Akbar, that Allah is greatest, Allah is greatest. MashaAllah. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is about to come and he will destroy the idols and he will purify the Kaaba. MashaAllah. دس از واٹ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ان کلام, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ حجرے کو جھکا, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ حجرے کو جھکا, تیری آمد تھی, تیری آمد تھی, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ حجرے کو جھکا, تیری حیبت تھی کہ ہر بت پھل تھرا کر گر گیا. ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ says that when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was born, a light in نور appeared from my body and it was so powerful that I could see the palaces of Syria. MashaAllah. Now imagine how far is Makkah from Syria. Yes, really. And I mean in those days traveling it could have taken months to reach. MashaAllah. And then there are buildings and mountains and trees and you know strong winds, you know, sandstorms, and that's Arabia. So, so many things, yes, that would cause, you know, hijab, that would cause a curtain, a barrier, yes, not to see. And the distance itself is a big barrier not to see. Is it also a miracle of Rasulullah? Yes, and then the power of that Noor. MashaAllah, sallallahu alayhi wa sallam. Because he was embodiment of Noor. That's why his whole birth is all about Noor. So Amir Ahle Sunnat says, Noor wala aya hai, Noor lekar aya hai. So this is wonderful, you know, description of the arrival of Noor. MashaAllah. Mujhe mere Islami bhaiyon aur Madani channel ke nazreen, aapne aaj ke mauzu mein bahut sare Madani phool chune honge, sune honge. Alhamdulillah, hamara silsila ezan e milad jari hai, jari rahega. اور انشاءاللہ 12ویں شب تک ہم مزید مدنی پھول لیتے رہیں گے. ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اس سلسلے کے میزبان ہیں, انشاءاللہ وہی ہوں گے. آج وہ مدنی مشورے میں تھے اس لیے مجھے اس سلسلے میں بیٹھنے کی سعادت ملی. کل کا موضوع بھی میں عرض کر دوں, کل کا موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن. انشاءاللہ بچپن کے کچھ واقعات, میٹھے میٹھے معاملات سننے کی سعادت پائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.